ขณะที่โยเซฟเข้ามาใกล้เมืองโดธานที่นั่นเองเขาก็ได้เห็นแกะจำนวนนับร้อยตัวกำลังเล็มหญ้าและเขาก็รู้ว่าการเดินทางอันยาวนานของเขาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วขณะที่สังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตั้งตรงอยู่กลางศีรษะโยเซฟก็คิดในใจ อีบินานพี่ของฉันอ่ะก็ต้องกินข้าวมื้อเที่ยงกันแล้วเรามาทันเวลาพอดีเลยอาหารที่ดีจากบ้านก็พร้อมแล้วสำหรับพี่ทุกคนตัวฉันก็หิวซะแล้วสิ ไม่นานนักพี่ชายของเขาก็สังเกตเห็นโยเซฟ ดูนั่นสิมีใครกำลังเดินเข้ามาหาพวกเราเนี่ย ดูท่าทางเหมือนโยเซฟอย่างเลยนะ ฮะเหมือนเหรอ เอ๊ะทำไมต้องเป็นโยเซฟอ่ะอ๋อใช่แล้วเจ้าคนช่างฝันนั่นเองอ่ะ ไอ้ฉันเรามาสงสัยนักว่ามันมาทำไมที่นี่นะหรือว่าพ่อเป็นห่วงพวกเราจึงให้คนมาสอบถามหาข่าวคราวนะฮะ มาอวดเสื้อไม้ที่พ่อให้อ่ะสิฉันเกลียดมันเหลือเกินอ่ะแม้แต่ดินที่มันเหยียบย่ำฉันก็เกลียด ใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ฉัน ว่างเหมือนกันอ่ะ เกลียดจริงๆ ใช่ใช่ฉันว่าอย่างนั้นอ่ะ จัดการกับมันซะเลยดิไงฆ่ามันซะแล้วเราดูซิว่าความฝันของมันอ่ะจะเป็นจริงได้ยังไง เออเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย รูเบนพี่ชายคุณโตเริ่มสังเกตเห็นน้องๆของเขากำลังวางแผนการอะไรสักอย่างเขาจะหยุดน้องๆของตนเองได้อย่างไร เออนี่ทุกคนฟังพี่นะพี่รู้ว่าพวกเธอน่ะอยากจะจัดการกับโยเซฟแต่ขออย่าฆ่าเขาเลยนะอย่าให้ถึงกับเลือดตกยางออกเลยโยนเขาทิ้งลงไปในบ่อแห้งในทะเลทรายที่นี่ก็พอแล้วอย่าถึงกับเอาชีวิตเขาเลยนะ ตกลงตกลงพี่เราจะฟังพี่ในฐานะเป็นคนโต เห็นไหมโยเซฟกำลังจะมาหาพวกเราแล้วดูเขาสิเขาช่างมีความสุขซะจริงเลย เราจะลบรอยยิ้มออกไปจากใบหน้าอันสุดหล่อของมันไง สวัสดีพี่ๆทุกคนพ่อส่งผมมาดูว่าพี่ๆน่ะอยู่กันยังไง ขณะที่โยเซฟจ้องมองดูใบหน้าอันบูดบึ้งรอบๆตัวเขาความกลัวก็เข้ามาจับคู่หัวใจของเขาทันที มีอะไรเกิดขึ้นล่ะครับพี่ จับมันแล้วก็ถอดเสื้อคลุมตัวสวยมันออกด้วย อะไรอะไรอะไรพี่ทำไมอย่างนี้พี่ทำไมพี่ใส่หัวแบบนี้ครับพี ่ไม่อยากทำให้เสื้อตัวนี้เสียหายเราต้องการคนที่ใส่เสื้อตัวนี้เท่านั้นน่ะถ้าพี่คนโตไม่ห้ามไว้ซะก่อนเราก็คงจะฆ่าแกแล้วตรงนี้แหละเจ้าช่างฝัน นี่โปรดเถอะครับพี่อย่าทำอะไรผมเลยอย่าโยนผมลงไปในบ่อนะอย่าทำพี่พี่อย่าทำผมเลยต้องพี ่เอาละตอนนี้มันก็อยู่ในบ่อแล้วนี่เรามากินข้าวเที่ยงกันเถอะมา โรเบนได้ตัดสินใจว่าจะช่วยชีวิตของโยเซฟไว้โดยไม่ยอมให้น้องๆโล่งรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรดังนั้นเขาจึงออกเดินไปจากกลุ่มตั้งแต่เช้าเมื่อสังเกตว่าน้องๆของเขาเดินห่างออกไปจากบ่อเขาก็คิดว่าจะกลับมาและปล่อยโยเซฟไปในขณะเดียวกันนั่นเองขณะที่พวกพี่ๆกินข้าวเสร็จพวกเขาก็สังเกตเห็นคาราวานอูฐของพวกพ่อค้าเดินมาแต่ไกลในทะเลทรายกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขา เฮ้ดูนั่นสิเห็นกองคาราวานอูฐนั่นมาเขาไปไหนกันน่ะ น่าจะขนเครื่องเทศไปอียิปต์นะดูท่าทางการแต่งตัวเหมือนกับคนอิสมาเอลแล้วก็พวกมีเดียนที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายอ่ะ นี่ฟังนะพวกเราฉันว่าถ้าเราฆ่าน้องชายของเราและปกปิดเรื่องความตายของมันซะเราก็ไม่ได้อะไรฉันว่าให้เราขายให้กับคนอิสมาเอลไปซิดีกว่าไม่ต้องฆ่ามันหรอกยังไงยังไงเขาก็เป็นน้องของเราเป็นเนื้อหนังของพวกเราเอง โอ้ยความคิดดีมากยูดาห์เจ้านี่มีหัวเป็นพ่อค้าดีจังนะ พี่ชายพี่ชายเชิญทางนี้หน่อย พวกท่านเรียกเราเหรอ ใช่ใช่เชิญมาทางนี้หน่อย เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ว่าไงมีอะไรเหรอ ข้าอยากจะถามว่าอยากได้ทาสดีๆสักคนไ หมพวกเราหยุดอุดการพวกเราหยุดอุดการ เดี๋ยวเข้าเลวีซิเมโอนเอาโยเซฟออกมาจากบ่อเดี๋ยวนี้เร็ว เจ้าบอกว่า มีทาสอย่างนั้นหรือไหนขอดูตัวหน่อย ใช่เป็นทาสที่ดีแน่ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงสุขภาพดีเชื่อฟังดีด้วย กดได้โปรดที่จะทำของอย่างนี้เลย มาเ ลยครับพี่ครับทำไมผมไปเป็นทาสเลยผมขอร้องพี่เธออย่าทำผมเลยครับ เห็นไหมเจ้าหนุ่มเนี่ยฉลาดแค่ไหนเขาเขียนหนังสือก็ได้นะ เจ้าจะขายเท่าไหร่ล่ะ เอาเงิน20แผ่น พี่ครับผมขอเถอะขอร้องอย่าขายผมเลยได้โปรดเถอะผมขอร้องนะครับพี่สงสารผมด้วย ลดราคาลงหน่อยไม่ได้เหรอว่าไง ไม่ได้ฮะนี่ราคาไม่ได้บอกผ่านนะ ตกลงเอาล่ะข้าจะนับให้นะ อ ันนี้เนี่ย50 15 20 20เหรียญอ่ะ20เหรียญรับไปสิ เอาไปไปเอาเข้าไปเลยไป มานี่ด ีขายไปดีแล้ว รูเบนออกไปข้างนอกขณะที่น้องชายของเขาขายโยเซฟเขาไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกลับมาจากเนินเขาก็สังเกตว่าไม่มีน้องชายอยู่ใกล้กระบอกน้ำนั้นแม้แต่คนเดียว ดีมากไม่มีใครอยู่ใกล้บ่อน้ำนั่นเลยได้โอกาสช่วยโยเซฟแล้วฮะอะไรกันนี่โยเซฟไปอยู่ในบ่อนี่เหรอเขาทำอะไรกับโยเซฟหรือเปล่าเนี่ย รูเบนฉีกเสื้อผ้าของตนเองด้วยความรู้สึกเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งและออกไปเผชิญหน้ากับน้องๆของเขา โยเซฟหายไปไหนอ่ะเจ้าเด็กนั้นหายไปไหนฉันไม่เห็นมีอยู่ในบ่อเลย เราไม่ได้ฆ่าเขานะเราขายเขาไปเป็นทาสให้กับพวกอิสมาเอลที่กำลังเดินทางไปอียิปต์อ่ะ ขายเขาเหรอ ใช่ เฮ้ยแล้วข้าล่ะข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฉันจะพบหน้าพ่อได้ยังไงฉันจะบอกพ่อยังไงฉันบอกแล้วมาชิลว่าอย่าทำอะไรเขาการเป็นทาสมันก็เหมือนกับตายทั้งเป็นมันยิ่งกว่าฆ่าให้ตายซะอีกรู้ไหม โอ้ยเรื่องมันผ่านไปแล้วนะพี่เราทุกคนน่ะต้องรับผิดชอบด้วยกันหมดนี่แหละ เราต้องสร้างเรื่องขึ้นมาให้ดีบอกพ่อยังไงทุกคนก็ต้องทำเหมือนกันหมดนะ แล้วฉันจะเป็นคนโกหกหลอกลวงไปตลอดทั้งชาติหรือไง ทุกคนต้องสาบานนะว่าจะไม่บอกความจริงให้พ่อรู้อ่ะว่าไง เอาไหนๆก็สิ้นเรื่องไปแล้วนะแต่ฉันก็รู้สึกไม่สบายใจเลย ใช่แล้วก็ว่าอย่างนั้นนะ ไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องกลับไปบ้านเจอหน้าพ่อแล้วเราจะพูดว่ายังไงดีอ่ะฮะ ฉันรู้แล้วเรามีเสื้อคลุมของโยเซฟให้เราฆ่าลูกแกะแล้วก็เอาเสื้อในจุ่มเลือดของมันและจากนั้นเราก็จะนำเสื้อตัวนี้ไปให้พ่อดูแล้วก็บอกว่าเราพบเสื้อนี้กลางทางพ่อก็จะมั่นใจว่าโยเซฟมาถูกสัตว์ป่ากัดตายตกลงมา แม้ว่าจะสามารถกำจัดโยเซฟได้แต่พี่ชายทุกคนขณะที่เดินทางกลับบ้านเพื่อไปพบพ่อยาโคบก็หาได้มีความสุขไม ่ดูเห็นเขาแล้วล่ะพ ่ อ เออดีน่าเจ้าเห็นใครแล้ว พี่ๆของหนูไงพ่อทุกคนเลยคงจะมาถึงอีกไม่นานนี้แหละ โอ้ดีมากโอ้ยตอนแรกพ่อห่วงพวกเขา10คนแต่เมื่อส่งโยเซฟไปแล้วพ่อยิ่งห่วงมากขึ้นมาตอนนี้คอยยังชั่วหน่อยคอยสบายใจหน่อย งั้นหนูจะไปรับเขาเข้าบ้านนะพ ่ อ เออดี พี่คนโตพี่รองเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกพี่หรอ น้องสาวของพี่ข่าวที่พี่นำมานะมันเป็นข่าวร้ายอ่ะ พวกพี่ก็เข้าไปหายาโคบสายตาของยาโคบก็เฝ้ามองหาโยเซฟ อ้าวแล้วนี่โยเซฟไปไหนล่ะฮะเขาไม่ได้อยู่กับพวกเจ้าเหรอ ไม่อยู่ครับพ ่ อ ฮะอะไรนะโยเซฟไปอยู่กับพวกเจ้าเหรอ เลวีเอาของที่เจ้าพบข้าทามาให้พ่อดูซิ พ่อครับนี่เสื้อตัวนี้เนี่ยมีเลือดติดอาจจะเป็นเสื้อของโยเซฟก็ได้ฮะพ่อดูให้ดีๆสิครับเนี่ยเห็นปะ โอ้ใช่แล้วนี่มันเสื้อของโยเซฟนี่ลูกพ่อคงถูกสัตว์ป่ามันทำร้ายแน่โอ้ลูกพ่อ ลูกที่รักของพ ่อยาโคบฉีกเสื้อผ้าของตัวเองและสวมผ้ากระสอบร้องไห้คร่ำครวญถึงโยเซฟเป็นเวลาหลายวัน พ่อคะอย่าเป็นทุกข์โศกไปเลยคะพ่อต้องทานอาหารบ้างสิคะพ่อคะ พ่อครับพ่อยังมีพวกเราอยู่นะครับเรารักพ่อไม่อยากให้พ่อเป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างนี้นะฮะ ไม่หรอกพ่อจะไว้ทุกข์ให้โยเซฟจนกว่าพ่อจะตายไปพ่อจะลงไปในหลุมฝังศพทั้งที่ยังไว้ทุกข์นี่แหละ ได้โปรดนะครับพ่อฟังพวกเราก่อน